Zestawie tacy artyści jak Troubled Minds, Settler Great Grandpa, Small Data, Granddad, nie Granddaddy i tak dalej, i tak dalej. Nazwy, które kompletnie nic mi nie mówią i też przyznaję, że ten album, no owszem, jest hołdem dla zespołu Built to Spill, ale nie jest jakimś szczególnie udanym. Jest po prostu albumem z coverami i już. Trudno też znać na pamięć całą dyskografię Built to Spill, bo myślę, że około 10 albumów trzeba by było wymienić. Ale wydaje mi się, że po pierwsze album jest ważny, dlatego że jest albumem charytatywnym, w szczytnym celu nagranym. A po drugie przypomina nam, że był kiedyś taki zespół, jest jeszcze, ale kiedyś był dla nas bardzo ważny i dobrze było do niego wrócić. Match, kiedyś opowiadając o początkach zespołu, powiedział: moim pomysłem na ten zespół było to, żeby przy każdej płycie zmieniać w 100% skład zespołu, żebym ja tylko był od początku do końca. No nie do końca mu się to udało przez te 25 lat, te zmiany. Ale tutaj historia cała długa do opowiadania, ale ja chciałbym skupić się na czymś innym. Opowiem Państwu, co znalazłem na AllMusic. Tam jest taki pomysł na pokazywanie muzyki, że można potraktować kolejny zespół i kolejny jako jeden węzeł drzewa genealogicznego, czyli skąd się wzięliśmy i kto jest po nas. I tutaj w przypadku Build to Spill, no to wcześniej Jay Muskies, Pavement, Jimi Hendrix, Sonic Youth, Beatles, Flaming Lips i tak dalej, i tak dalej. Beach Boys. A po nich, no to kto się wziął z Build to Spill? A na przykład The Shins, Architecture in Helsinki, Dead Cup for Cutie, Nick Freitas, którego ostatnio słuchaliśmy, The Ataris i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam w środku, w samym centrum tej wielkiej rozruby obok Spoon, czy The Decemberists, czy Bena Foltza, Mercury Rev, oni cały czas się znajdowali i myślę, że całkiem spory świat muzyczny pokazali innym i ci inni się również od nich sporo nauczyli. Build to Spill, a i w środku gdzieś moja ulubiona płyta You in Reverse, dwukrotnie jeszcze. You waited for Saturday. You waited for my birthday. Most of us probably expect even less than that. And I'm glad you're not like us. Build to Spill i album You in Reverse. Słuchałem go sobie przed audycją i tak naprawdę no to można było z 7 z 8 utworów wybrać do prezentacji i do żadnego nie można było się wówczas nawet przyczepić na moment. Świetna płyta z 2006-2007 roku. Może nawet jeszcze dzisiaj się coś zmieści. Zobaczymy. A teraz muzyka, którą się odkrywa. Skoro jesteśmy trochę w przeszłości, to chciałbym, żebyśmy się jeszcze bardziej w czasie przenieśli. W latach 60., 70. mieszkająca w New Jersey Norma Jenkins wydawała pojedyncze single. W 1976 roku nagrała jedyny album, no i słuch o niej zaginął. Nie jest łatwo znaleźć jakiekolwiek informacje o artystce, poza tym, że od czasu do czasu, co kilka lat, ktoś gdzieś na świecie odkrywa jej jedyny album. Zróbmy to razem. Patience is a virtue. Norma Jenkins. To your lies, only because you said the things I love to hear you say. But true love comes to me like tomorrow. It's always just one day away. You only come around when your love Jones comes down. Out of town. But one of these days when your love just comes down. Oh, when the one you love just can't be found. But one of these days I'm gonna get up off my knees, 'cause the good Lord's gonna give me all the strength I need. But till then, oh Lord, till then, please come on in. Posłyszeli jedno z najbardziej klasycznych nagrań spośród tych klasycznych. Taka też jest cała płyta Patience is a Virtue. No i ten głos, który jest wybitny, ale też należałoby powiedzieć, że to bardzo klasyczny głos, jeżeli chodzi o tego rodzaju muzykę. 1976 rok, płyta wydana przez Desert Moon Records, Patience is a Virtue, a winowajczyni Norma Jenkins. Chyba najwięcej można się dowiedzieć o niej z jedynego chyba zachowanego wywiadu telewizyjnego, który krąży gdzieś po internecie, i można się z nią spotkać, można zobaczyć, co ona opowie o tym, dlaczego jej kariera wyglądała tak, a nie inaczej. A my w radiu możemy jej jeszcze chwilę posłuchać. If I'm being a fool for you, baby, then I'll always be your fool. 'Cause I don't think I'll ever get over you. That's how good you are to me, baby. I can't seem to get you off my mind. When you're away from me, I hurt, baby, and I hurt bad. But when you walk back through the door, I feel so good, babe. You make me feel so good, baby. I can't live without you. I don't wanna live without you, baby. Oh, babe. I love you so much. No matter what my friends say. Proszę zapamiętać to imię i nazwisko, Norma Jenkins, i zapamiętać tytuł płyty, Patience is a Virtue. Płyta występująca w wielu różnych konfiguracjach, od 10 do prawie 30 płyt, 30 utworów na jednym, pod jednym tytułem. Patience is a Virtue, 1976 rok. Wracamy do dziś. Said I'm blue as a robin sings. I've done nothing to make me proud. I rehearse conversations in the shower when I am home alone. No one has ever bought me flowers or smoked a joint on my Persian rug. Go to Mexico and lie under a mango tree and watch a line of crows grace the sun. But you won't know where they go. Everything just scatters out like acorns in the snow, or dust clouds in a drought. These days about Jealous of the Birds. To nazwa projektu, pod którym chowa się Naomi Hamilton, mieszkająca w Belfaście, młoda irlandzka wokalistka. Na swoim koncie ma niewiele, bo jedną epkę i jakieś pojedyncze utwory. Teraz pojawiła się druga mała płytka, bardzo, bardzo ładnie zatytułowana. Swoją drogą, The Moths of What I Want Will Eat Me in My Sleep. Czyli ćmy tego, czego szukam, to czego chciałabym, zjedzą mnie w trakcie snu. I takich nagrań jest jeszcze 5 na tej epce. Jedno trafiło do dzisiejszego zestawu i bardzo dobrze. Harlan Thibodeau powraca. I miss you. The days are long, the flavor's wrong. I want to taste the memories before they're gone. Linen sheets, a hotel room, tile kitchen floor. Violet night, bathroom stall, fountain in the square. She loves without care. To see you a thousand times, never find the source. You in the shadows keeps me back for more. Silhouettes hiding in the night, naked on the beach. Suicidal ride of high place of centipedes. She loves in a dream. She loves the night. Mówiłem, że to niezbyt wesołe opowieści są, no ale z drugiej strony tytuł płyty mówi wiele. A History of Violence. Utwór nosił tytuł Sirens, a za wszystko odpowiedzialny Harlan Thibodeau, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy. Zostały mi 4 utwory. Pierwsze z nich będzie jedyną niespodzianką, jedyną nowością, nową nazwą w dzisiejszym zestawieniu. Dawn and Hoax, czyli duet folkowy, indie folkowy z Austin w Teksasie. No to pozdrawiamy mieszkańców stolicy. Before Tutaj historia nie jest jakoś szczególnie skomplikowana. Dawn and Hawkes, czyli Miranda Dawn i Chris Hawkes, poznali się w 2011, w 2012 nagrali pierwszą płytę, w 2014 pojawili się w telewizji w jakimś show muzycznym, w 2015 wydali kolejny album, no i tak dalej, i tak dalej. To trzecia płyta w dyskografii, nic nadzwyczajnego, po prostu taki typowy amerykański country, który uznaje, że country wcale nie jest, no ale przyjemne dla ucha, jak najbardziej. Trzy nagrania, trzy dosyć oczywiste. Najpierw The Weight, Built to Spill. You wait. You wait for rain. You wait. tak ładnie chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z zespołem Built to Spill. Chciałbym też ładnie zamknąć dwutygodniowe spotkanie z Cowboy Junkies. Piękna płyta All That Recording zespołu Cowboy Junkies. Na do usłyszenia jeszcze zapowiedź płyty, która ukaże się za 5 tygodni. Dewoczka zachwyci nas swoją obecnością. Ewa Redel, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. come on, right back to the good times, back when all the stars were aligned, before all the paperwork got signed. To the backyards and the vacant lots, to the very chambers of my heart, to the part of town that even you seem to have forgot. And now it's just a short ride over to the east side. It's where my true love still resides, where all of my dreams go to die, and my life is just around the bend, and these broken hearts can mend. It just takes time, time, time. It takes time, time, side of my brain, the one that drives a thinking man insane, wishing his circumstances never have to change. My life is just around the bend, and these broken hearts can mend. It just takes time, time, time. It takes time, time. It takes time.